تو وہ یہ ارشاد فرمائیے کہ مرید کو پیر کی زیادہ محبت بڑھانے کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے؟ پیر کی باتوں کو اہمیت دے، عملی جامہ پہنائے، اپنے پیر کو سب سے افضل تصور کرے. یہاں مراد ہی کہ اللہ اور رسول سے یا انبیاء علیہ السلام سے افضل مراد نہیں ہے، اور مطلب لوگوں سے جن پر ایمانیات یا ضروریات ہے، جن سے جن کا تعلق ہے، اس کے علاوہ ان کے جو موجود ہیں جیسے جو لوگ ان میں، اس کو افضل قرار دے، اس کے فضائل پر توجہ رکھے اور اس کا تصور باندھے اور اس معاملے میں غور کرتا رہے. اور زبردست مدنی پھول اس کا یہ کہ طریقت کے آداب سیکھے، اور پیر کی اہمیت کو جب سیکھے گا تو وہ دل میں اجاگر بھی ہو جائے گی اور معلوم ہی نہیں ہوگا. جیسے ہزارہ لوگ رسمی طور پہ مرید ہو جاتے ہیں، پیر کی ایک بھی بات نہیں مانتے، ہزار وہ فیضان سے بھی محروم ہی رہتے ہیں. اور جو جتنا اپنے اندر عقیدت بڑھائے گا اور پیر کا تصور بڑھائے گا، اس کو فیض بھی اتنا ہی ملے گا. یہاں تک کہ پیر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو نظر آتا ہے، خواب میں آ کر اس کی رہنمائی کرتا ہے، بعض اوقات بیداری میں بھی وہ اس کو دیکھتا ہے اور رہنمائی پاتا ہے. تو یہ طریقت کے معاملات ہیں کہ جتنا اس کو معلومات حاصل کرے گا اور تصور باندھے گا، جتنا عقیدت کو بڑھائے گا، محبت بڑھائے گا، تو محبت بڑھانے کے اسباب پیدا کرے گا، تو انشاءاللہ اتنا ہی فیض و برکات سے متمتع ہوگا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.